Ibrani bab 8. Para sedulur, sakjane kabeh sing dirembug karawai dhewe iki ngomongke apa to? Ora liya ya namung iki. Awake dhewe iki duwe imam gedhe sing uga nyekel panguwasa nang sebelahe Gusti Allah sing kuwasa dhewe nang swarga. Imam gedhe iki ngladeni Gusti Allah nang swarga kanggo awake dhewe. Kono kuwi panggonan pangabekti sing suci dhewe, ora eneng liyane. Kuwi taro pangabekti ora gaweyane manungsa, nanging gaweyane Gusti Allah. Para sedulur, kuwi ngerti dhewe nek imam gedhe kuwi kudu masrake pawehe lan kurbane manungsa marang Gusti Allah. Semono uga imame gedhe awake dhewe, Gusti Yesus Kristus. Kudu duwe apa-apa sing kudu dipasrake marang Gusti Allah. Lan awake dhewe ngerti nek dekne masrake badane dekne dhewe dadi korban. Nanging semunggone Gusti Yesus nang bumi kene, dekne ya blas ora usah dadi imam. Awet wis eneng imam oke sing masrake korban miturut wet-wete Nabi Moses. Mung wae tarop lan panggonan sing dinggo ngabekti lan masrake korban kuwi namung gampangé omong, gambarane lan ayang-ayange tarup sing nang swarga. Awit sadurunge Nabi Moses gawe tarup pangabekti iki, Gusti Allah ngomong marang dhekne. Moses, kowe kudu gawe tarup pangabekti iki nurut sing wis tak dudu marang kowe nang Gunung Sinai. Nanging Gusti Yesus imame gedhe awake dhewe dipasrai penggawean sing luwe gedhe tenimbang penggaweane imam-imam nang bumi mau, awet Gusti Yesus nekake lan ngerampungke perjanjian anyar. Perjanjiane Gusti Allah sing nekake kapecikan sing luwe gedhe ngungkul-ungkuli sing dhisik. Semonggone perjanjian sing dhisik ora eneng kekurangane, mesti sing anyar ya ora usah teko. Nanging wujude Gusti Allah dhewe ya ora lega karo perjanjian sing dhisik. Mulane dene ngomong ngene marang bangsa Israel. Aku Gustimu ngomong marang kue, bakal eneng waktune aku Gustimu nggawe perjanjian anyar karo bangsa Israel lan bangsa Yuda. Ora perjanjian kaya sing wis tak gawe donge aku nuntun wong-wong metu saka negara Egypte, ora awet wujude bangsa Israel ora nuruti perjanjiane, mulane aku ya terus ngedoi perjanjian sing liyane sing besok arep tak gawe karo bangsa Israel unine ngene. Wet-wetku bakal tak lebokke ing pikirane supaya padha dunung, lan tak tulis ing atine supaya padha seneng nuruti karepku. Aku bakal dadi Gusti Allahe lan wong-wong mau bakal dadi umatku. Dadine wong-wong mau ora usah mulangi meneh marang kanca tanggane lan ora usah ngomongi sedulure aku iki sapa. Awit kabeh wong, wong gedhe lan wong cilik, kabeh bakal kenal karo aku. Aku bakal ngetokke kawelasanku lan ngapura kabeh salah lan dosa. Dosane ora eneng sing bakal tak eling meneh. Nek Gusti Allah ngomongke bab perjanjian sing anyar, kuwi ngekei tondo nek dekne uga netepke nek perjanjian sing lawas wis ora kanggo gawe. Lan sembarang sing wis dianggep lawas lan ora kanggo gawe bakal ndang dibuang.